آمد خیر الورا کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے ہر طرف، صلی اللہ کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے ہر طرف، صلی اللہ کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے آمد خیر الورا کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے آ گیا دیکھو مہینہ ہے ربیع النور کا، آ گیا دیکھو مہینہ ہے ربیع النور کا، ہر طرف آئی بہار ہر سما ہے نور کا، ہر طرف آئی بہار ہر سما ہے نور کا، آمد خیر الورا کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے ہر طرف، صلی اللہ کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے آمد خیر الورا کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے ہر طرف، صلی اللہ کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے اے ربی النور تیرے آتے ہی تو ہر طرف، اے ربی النور تیرے آتے ہی تو ہر طرف، سارے عالم میں ہوا ہر سو اجالا نور کا، آمد خیر الورا کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے ہر طرف، صلی اللہ کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے آمد خیر الورا کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے دھوم ہے ہاں دھوم ہے، جس گھڑی کو نین میں آقا ہوئے جلوہ فگر، جس گھڑی کو نین میں آقا ہوئے جلوہ وقت کیسا تھا سہانا ہی سہانا نور کا، وقت کیسا تھا سہانا ہی سہانا نور کا، آمد خیر الورا کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے ہر طرف، صلی اللہ کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے دھوم ہے ہاں دھوم ہے آمد خیر الورا کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے دھوم ہے ہاں دھوم ہے، نور آیا ہے سمٹ سب آمنا بی بی کے گھر، نور آیا ہے سمٹ سب آمنا بی بی کے گھر، آمنا بی بی کا گھر سب ہو گیا ہے نور کا، آمنا بی بی کا گھر سب ہو گیا ہے نور کا، آمد خیر الورا کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے آمد خیر الورا کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے ہر طرف، صلی اللہ کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے دھوم ہے ہاں دھوم ہے، آسمانوں میں بھی تو عید نبی کی دھوم ہے، آسمانوں میں بھی تو عید نبی کی دھوم ہے، خوش وہاں ہر حور ہے اور ہر فرشتہ نور کا، خوش وہاں ہر حور ہے اور ہر فرشتہ نور کا، آمد خیر الورا کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے آمد خیر الورا کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے ہر طرف، صلی اللہ کی دھوم ہے، ہاں دھوم ہے دھوم ہے ہاں دھوم ہے، خوب جھومو خوب ہی خوشیاں مناؤ عاشقوں، خوب جھومو خوب ہی خوشیاں مناؤ عاشقوں، آ گیا محبوب